د افغانستان اسلامی امارت د شریعت غږ رادیو چلیر بی ساته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلای شي. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هیواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اوریدلی شئ. تر هر څه وړاندې ستاسو پام د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو تلاوت راګرځوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله یو ورځ د خپلوانو له جنازې سره روان و. کله چې قبرستان ته ورسېدی هلته ګوښه کښېناست او ډېر زیات سوچ او فکر یې کاوه. چا عرض ورته وکړ چې ای امیر المؤمنینه، ته خو د دې مړي ولی یې، ته ولې ګوښه ناست یې؟ عمر ابن عبدالعزیز ورته وویل، ما ته قبر رخ کوي چې ای عمر ابن عبدالعزیزه، ته ولې له ما څخه پوښتنه نه کوې چې زه ستا او هر چا راتلونکي سره څه کوم؟ ما ورته وویل، ضرور راته ووایه. قبر راته وویل چې کله ماته یو انسان دننه راسي نو زه به د ده کفن وش کوم، زه به د ده بدن ټوټه ټوټه کړم، غوښه به یې زرې زرې کړم، سر به یې له تن څخه پرې کړم، هډوکي به یې له یو بل څخه جدا کړم، لاس به یې د اوږو څخه پرې کړم، پنجې به یې له پنډیو څخه جدا کړم، پنډۍ به یې له زنګنو څخه جدا کړم، زنګنونه به یې له ورنونو څخه جلا کړم، ټول به زرې زرې کړم. عمر ابن عبدالعزیز وویل، که هغه همدلته زما عزیز و خو په آخرت کې ذلیل دی، که دلته شتمن و نو په آخرت کې فقیر دی. هو، لږ سوچ وکړئ مسلمانانو، لږ غور وکړئ، لږ فکر وکړئ. داسې نه چې وخت تیر وي بیا ارمان کوو او څه په لاس نه راځي. نو د قبر تاریکیو ته رڼا پیدا کول پکار ده چې له تیارو څخه د وتلو لار ومومو. قبر هغه دروازه ده چې هر انسان باید ورننوځي، څوک پکې آباد او څوک پکې برباد سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قبر د مؤمن لپاره د جنت یو باغچه یا د کافر لپاره د جهنم کنده ده. نو ځکه مرګ ډیر یادوي چې ستاسو پر نفسانی غشتنو باندې اوبه وشیندي. پر رښتیا هم نن د عمل ورځ ده بې له حسابه، خو سبا د حساب ورځ ده بې له عمله. قدرمنو اوریدونکو، نن د یکشنبې ورځ د 1438 هجری قمری کال د سفر المظفر د میاشتې 13مه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر له 13مې سره برابره ده. تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په خبرونو کې اورئ چې د بګرام په هوایي اډه کې دننه فدایي برید 68 تنه امریکایي عسکر مړه او ټپیان کړي چې مهم کسان هم پکې شامل دي. د هلمند په لشکرګاه کې 1900 تنو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه راز د همدې ولایت په مرجه ولسوالۍ کې 23 تنه پولیس له 18 میله وسلو سره مجاهدینو ته تسلیم شول، او د فاریاب په جمعه بازار کې مجاهدینو د دشمن درې ټانګونه ویجاړ کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د بګرام هوایي ډګر په زړه کې فدایي برید 85 امریکایي عسکر مړه او ټپیان کړل چې مهم کسان هم پکې شامل دي. سهار وختي د اسلامي امارت یو تن اتل فدایي مجاهد د بګرام د هوایي ډګر په دننه کې په امریکایي اشغالګرو عسکرو چې په ډلې زول په سپورټ او تمریناتو بوختو فدایي برید ترسره کړ. فدایي مجاهد حافظ محمد پروانی لا پخوا په خورا تکتیکي ډول توانېدلی و چې د بګرام هوایي ډګر داخل ته له خپلو منفجره موادو او اړینو وسایلو سره ننوځي او هلته د دشمن په منځ کې دغه ډول برید ته شېبې وشماري. د دقیقو معلوماتو په اساس په دې زورور برید کې 23 امریکایي افسران، عسکر او مهم کسان وژل شوي او 44 نور ټپیان دي. یو شمېر هغه کورنۍ غلامان هم چې په بګرام کې له امریکایانو سره چوپړ وهي له منځه تللي دي. د برید په پلان باندې 4 میاشتې کار شوی و. فدایي مجاهد خورا په دقیق ډول ننوتی و او سهار وختي د دشمن د سپورټ په میدان کې چې تر سلو ډېر افسران، مهم کسان او عسکر په تمریناتو بوختو خپل بریالی برید ترسره کړ. اشغالګر قوتونه د خپل عادت له مخې په داسې بریدونو کې خپل تلفات پټوي او یا یې ډېر کم شي، خو د برید نوعیت، دقت، د دشمن منځ ته ننوتل او د مجاهد ژمنتیا ثابتوي چې برید په معمولي او محدودو کسانو نه کېږي، بلکې غوښن هدف به په نظر کې نیول کېږي. د کابل ادارې غلامان بیا د امریکایانو د ګټو د خوندي کولو لپاره په دا ډول مهمو بریدونو کې هم چې د دشمن په زړه کې ترسره سوی د ملکي تلفاتو ډنډوره رغوي چې افغان ولس ورسره اشنا دی. د هلمند ولایت له مرکز لشکرګاه څخه مو خبر ترلاسه کړ چې پرون غرمه 12 بجې د بولان د سپینې کوټې په سیمه کې ګڼ شمېر ګوډاګیو عسکرو، پولیسو او اربکیانو د یرغلګرو د الوتکو په ملتیا تاروز برید ترسره کړ. مجاهدینو د یو ځانګړي تکتیک له مخې له سیمې په شاتګ وکړ او په سیمه کې یې یو سرای دشمن ته چارج کړ. کله چې د دشمن عسکر، پولیس او اربکیان یاد سرای کې سره غونډ شول، د مجاهدینو له لوري انفجار ورکول شو او له هغه سمدستي مجاهدینو په دشمن سخته جګړه پیل کړه. مازیګر 4 بجې په سیمه کې د دشمن یو شوبله د یو ځای پر ځای سوی مین په مټ ویجاړ شو. په برید او چاودنو کې 19 تنه ګوډاګیان مړه او ټپیان شول او پاتې نورې په تیښته ولاړل. او د همدې ولایت په مرجغ ولسوالۍ کې بیا 18 تنه پولیس د حقایقو په درکولو د جلب جذب کمیسیون په هلو ځلو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شوي دي. نوموړي له ځان سره 18 میله کلاشنکوپونه هم راوړي او کلک هوډ یې څرګند کړ چې نور به هیڅکله د ګوډاګۍ ادارې لیکو ته نه ورځي، بلکې تر خپله وسه به د اسلامي امارت د مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي. د هرات ولایت له شینډنډ ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ. هغه جګړه چې پرون ماپښین 3 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د اوران په سیمه کې د دشمن له اکمالاتي کاروان سره پیل شوې وه، بېګاش په 2 بجې د دشمن په تیښته او تلفاتو سره پای ته ورسېده. په دې جګړه کې د دشمن 3 شوبلې ویجاړې شوې او دشمن ته مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمېره لا نه ده څرګنده شوې. په دې پیښه کې 2 تنه مجاهدین هم ټپیان شوي دي. له همدې شینډنډ زخمو یو بل خبر ترلاسه کړی دی چې غرمه 12 بجې د کلات نظر په سیمه کې د ایران سرحد ته څیرمه د ګوډاګیو پولیسو پر پوسته غرمه 12 بجې وسلوال برید ترسره شو. په دې برید کې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې. په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح او پکې میشت 2 تنه پولیس ځای پر ځای ووژل شول، 2 نور ژوندي ونیول شول، پاتې نورې په تیښته تللي دي. په دې پوسته کې له دښمن څخه یو ثقیل، 4 کلاشنکوپونه، 1 نارنجک، 3 لاسي بمونه، 1 غټه مخابره، 1 کوچنۍ مخابره، 1 دوربین، 15 شاجوران، 1 د نارنجک مرمۍ، 1400 د ثقیل مرمۍ، 2700 د کلاشنکوپ مرمۍ او نور مهمات په غنیمت نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت په غنی خیل ولسوالۍ کې تیر ماښام 6 بجې د مارکو په سیمه کې پر مزدور پولیسو د مجاهدینو له لوري ناڅاپي برید شوی دی. خبر وایي د جګړې په جریان کې د ګوډاګي دښمن یو اراده رینجر ویجاړ شوی، 6 تنه پولیس ژوبل شوي دي. دغه راز 13 ورځ هم د یادې ولسوالۍ اړوند د ګولای په سیمه کې د ګوډاګي دښمن له قوې سره مجاهدینو سخته جګړه وکړه. جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې یاده قوا سیمې ته د عملیاتو په مخه راغله. د معلوماتو له مخې د نښتې په پایله کې 2 تنه مزدور عسکر وژل شوي دي. په همدې غنی خیلو کې بیا 13 ورځ د مارکو په سیمه کې وحشي دښمن د خپلو جنایتو په دوام کې د بې دفاع ملکي خلکو په کورونو د هوانونو او توپونو په وسیله وحشانه بریدونه ترسره کړل چې په دې بریدونو کې 1 تن سپینږیری او 2 تنکي ماشومان په شهادت رسېدلي او 2 مېرمنې ټپیانې شوې دي. انا لله و انا الیه راجعون. د فاریاب ولایت له جمعه بازار ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ. هغه جګړه چې پرون ماپښین د یادی ولسوالۍ اړوند د قراشقي په سیمه کې له ګوډاګي دشمن سره ونښته، تر ماښامه پورې دوام وکړ. په دې جګړه کې د ګوډاګیانو درې ټانګونه ویجاړ شوي او دشمن ته مرګ ژوبله ورسي، خو کرش میرا اعلان د سرګند شوي. په دې جګړه کې 15 تنه مجاهدین ټپیان، دوه نور په شهادت رسیدلي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د بلخ ولایت په مرکز کې سهار 9 بجې د سنکلام په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر رینجر موټر د مجاهدینو له لوري د یو ځای پر ځای شوي مین په مټ 14 وسوه. په دې 14 کې رینجر ویجاړ شو، یو مهم افسر ظفر خان ووژل شو، ساتونکی ژوبل شو. دغه ورځ تېر ماښام 6 بجې د یاد ولایت د چمتال ولسوالۍ اړوند د بارګا په سیمه کې له اربکیانو سره جګړه وسوه. معلومات ښیي د جګړې په مهال د دښمن یو اره د رینجر موټر ویجاړ شوی، دوه اربکیان وژل شوي دي. د اوروزګان ولایت مجاهدین وایي چې په دې راود ولسوالۍ کې پرون غرمه 12:30 بجې د زرتالی په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر یو شوبله د یو ځای پر ځای شوي مین 14 وسوه. په دې 14 کې شوبله ویجاړه او په کسپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه راز د زابل ولایت د شنکی په ولسوالۍ کې پرون غرمه 12:00 بجې د کابل بند په سیمه کې د هغو ګوډاګیو عسکرو پر شوبله د ځای پر ځای شوي مین په مټ 14 وسوه چې د نوبهار ولسوالۍ په لور روان و. د 14 له امله شوبله ویجاړه او پک سپاره ټول ګوډاګیان ووژل شول. او د نیمروز ولایت په کانګو ولسوالۍ کې بیګاش په 1 بجه د عمر عملیاتو په ترڅ کې د کرتی په سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو پر امنیتي پوسته وسوال برید وسو. په دې برید کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو، پوره 1 ساعت یې دوام وکړ. د برید په پایله کې د پوستې 2 ټاورونه ویجاړ شول او په کې میش 15 تنه ګوډاګي پولیس ځای پر ځای ووژل شول او یو بل ټپي شو. په دې پیښه کې 2 تنه مجاهدین هم ټپیان شوي او یو بل په شهادت رسېدلی دی. انا لله و انا الیه راجعون. د همدې ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې بیا پر کمپ توغندویز برید 2 شوبلې او یو رینجر موټر ویجاړ کړي دي. له بدخشان څخه مجاهدین خبر راکوي چې تېره ورځ د دې ولایت د بارک ولسوالۍ اړوند د یردت په سیمه کې پر ګوډاګیو عسکرو مجاهدینو د یو ځانګړي تکتیک له مخې د ځای پر ځای شوي ماینونو په وسیله 14 ترسره کړې. معلومات ښیي 14 هغه مهال رامنځته شوی چې مجاهدینو د یو تکتیک له مخې په یوه پوسته کې ګڼ شمېر ماینونه ځای پر ځای کړي وو. کله چې د یادې پوستې عسکر او اربکیان ورسېدل، نو مجاهدینو او IR شوي ماینونو ته انفجار ورکړ. خبر وایي په دې 14 کې 6 تنه عسکر وژل شوي او 3 اربکیان ټپیان شوي دي. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. اوس دا تکبیر آوازې خوب کې ډارینا درنو ملګرو. د ملګرو ملتونو د متخصصینو راپور یوازې بی بنیاده ادعا ده. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د متخصصینو ډلې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کابل ادارې په مقابل کې 45,000 مجاهدین شتون لري، چې په دې کې یې له 20% تر 25% بهرني مجاهدین دي. خو ځینې نورې غرپالې رسنۍ یو قدم مخته تللې، د 40% او 25% پر ځای یې تعداد 40,000 او 25,000 بهرني مجاهدین لیکلي دي. لومړی دا ویل ضروری دی چې دغه راپور په ناسمو معلوماتو او د سیاسي موخو پر بنیاد جوړ شوی هیڅ حقیقت نه لري. هدف یې دا دی چې څو ناوړه سیاسي موخې ترلاسه کړي، یوه یې هم په سیمه او نړۍ کې یوه مهمه ویره رامنځته کول دي. ټولو ته معلومه ده چې د تیرو 2 میاشتو راهیسې د غربي رسنیو لخوا په افغانستان کې د القاعدې او داعش شتون ته هوا ورکول کیږي. د داسې راپورونو پر بنیاد یرغلګر غواړي په افغانستان کې د خارجي عسکرو شتون توجیه کړي، د افغانستان ګاونډیان چین او روسیه وډار کړي او یا تر فشار لاندې راولي. همداراز دوی غواړي نړۍ ته وښيي چې په افغانستان کې بهرني مجاهدین جنګیږي، تر څو هغوی د خارجي اشغال په خلاف د اوسني اسلامي او ملي مقاومت ملاتړ ونه کړي او یا خواخوږي ورسره ونه شي، تر دې چې د هغوی پر جنایاتو لکه د ملکی خلکو وژلو او بمبارولو سترګې پټې کړي. په دې ادعا سره دا هم غواړي چې د کابل د ادارې ماته خوړلو عسکرو ته مورال ورکړي چې ګویا تاسې د افغانانو په مقابل کې نه، بلکې د خارجیانو په مقابل کې جنګیږي. لیکن افغان ولس هر څه په خپلو سترګو ویني او پوهیږي چې واقعیتونه د دغو ادعاو په خلاف دي. حقیقت دا دی چې اسلامي امارت د خارجي قواو او د هغوی د داخلي لاسپوڅو په خلاف د جهادي مقاومت لپاره د چا بشري او افرادي مرستو ته اړتیا نه لري. د افغانستان اکثریت ولس له اسلامي امارت سره ولاړ دی. تل د اسلامي فریضه او خپلواکي سره د مينې په اساس د اسلامي امارت په جهادي لیکو کې د شمولیت غوښتنه کوي. اسلامي امارت یوازې د ضرورت پر اساس هغوی په خپلو لیکو کې شاملوي، لکه څنګه چې موږ په کرات ویلي د افغانستان اسلامي امارت یو ملي او اسلامي ځواک دی، د اشغال د خاتمې او د اسلامي نظام د قیام لپاره جهادي هلې ځلې کوي، نه د چا په خلاف خپل خاورو استعمالوي او نه نورو ته اجازه ورکوي چې زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. خو باید ووایو دغه ډول بې بنیاده تورونه او راپورونه د افغانستان مسأله نوره هم پیچلې کوي، په لوی لاس د مسألې له واقعي حل څخه توجه بلې خواته اړوي. نو یرغلګر او د هغوی داخلي او خارجي ملاتړي باید پوه شي چې نور دغه له کاره لوېدلي او ناروا تاکتیکونه د افغانستان د مسألې حل نه دي، بلکې د دوی ناکامي او وارخطایي ښیي. اسلوی دزوال مغلوب بخکاری راپاری دلی دا وطن مغرور قومونا درانو ملگارو دخمن مو بیا خدای شرمین دکلو اس دا تکبیر آوازی خوب کی دارا لینا درانو مستو حملو ور خطا کړی ننوار ناهیر دی د مختلو تکلونا درانو ملگارو دخمن مو بیا خدای شرمین دکلو استا تکبیر آوازی خوب کی دارا وینا درانو ایرادو زخا خوشاش ورش ورطا ارکڑی دی زوانانو سامی غرونا درانو ملگارو دخمن مو بیا خدای شرمین دکلو خوشتا تکبیر آوازی خوب کی دارا وینا درانو کامران لها غلچان زر شم چینی ولی وی دخمن تا کمینو نا درانو ملگارو کامران لها غلچان زر شم چینی ولی وی دخمن تا کمینو نا درانو دخمن مو بیا خدای شرمین دکلو اوس دا تکبیر آوازی خوب کی دارا وینا درانو ملگارو دخمن مو بیا خدای شرمین دکلو. قدر منو اوریدونکو زموږ خپرونه هم دومره وه، تر بلې هغې مو په لوی الله سپارو. ورځ مو نیکمرغه.